A véletlen úgy hozta, hogy egy hónapon belül másodszor fordultam meg az amszterdami repülőtéren. Egy hónap az informatikában nagy idő. Amit pár hete még óriás plakáton hirdettek, azt már ki is próbálhattam. Egy nagy sávszélességű internetszolgáltatóról van szó, amely pusztán marketing szempontok alapján kihelyezett két terminált a repülőtérre, és ott ingyenesen lehetett kipróbálni a gyors hálózatot. Természetesen rögtön kipróbáltam a modem idők internetes hangarchívumát. A sebesség valóban meggyőző volt. Jó is lenne, ha otthon is ilyen gyorsan lehetne internetezni. A mikrofonnál Szilágyi Árpád, jó estét kívánok! Hírkavalkát sziporkázva, integrált chat rejtvénnyel, avagy ma este is játszunk. Java programok a sütőben és az úszómedencében. Egy japán óragyártó cég óráiban több mint 5 különböző processzort használnak, ezek mindegyike programozható a Java nyelven. E-business és vállalatirányítás. Az informatika nélkül csak gyenge hatásfokú céget lehet létrehozni. Foci a számítógépünkben, játékok és honlapok az Európa-bajnokság egyében. Egy újabb misztikus szakszó a számítógépek világából, a protokoll. A diplomáciai, kifinomult etiketnek eleget tevő viselkedési szabályok és a számítógépes kommunikáció összehangolása között vajon mi a kapcsolat? A végén pedig PC tip, itt a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Adósok vagyunk a múlt heti játékunk megfejtésével. Borsodi Zoltán volt az a szemfüles hallgatónk, aki a kézenfekvő megoldást választotta. Mit gondolsz, Gyuri, hogyan adta meg a kérdésünkre a választ? Nem tudom, de elmondod már is. Egészen egyszerű. Meghallgatta, képzeld el, a műsorunk felvételét az interneten, és így egészen egyszerűen meglett a válasz. Zseniális, zseniális. Gratulálunk. A két kérdéset emlékszel? Igen, az egyik kérdés az volt, hogy hány hüvelyk átmérője a hordozható PlayStation képernyője. Erre megadta válasz Zoltán, hogy négy hüvelyk, igen. Illetve hány műholdas ilyen internet átjátszó állomást lőnek fel, amiben ilyen Apple alkatrészek lesznek, 344-et. Hát ő azt írt, hogy 544-et. Akkor az volt, akkor én emlékszem. Akkor te nem nyertél. És nem. Hogy volt az eljáték? Nektek beküldte e-mailbe? Nekünk beküldte e-mailbe, mert azt mondtuk a műsor végén, hogy nem érkezett megfejtés, tehát a műsor után is. Mert az egyikre érkezett megfejtés, méghozzá Szlovákiából, Komárnóból, de csak az egyik választ tudta. Hát akkor a kérdés szerintem most Vitéz Norbinak fogjuk föltenni, hogy akkor küldjünk két pólót két nyertesnek? Legyen. Norbi nem volt túl boldog. Minden esetre ma is lesz majd játék, én lelövöm a point itt előre, szóval figyeljetek majd, amikor jön a hírsziporka, de még nem jön. Szóval Zoli azt írta a levelében, miután megírta a megfejtést, hogy a www.net.hu modemidők címen találta meg a megfejtést, természetesen. Ezt a honlapot most már én teszem hozzá, szokás szerint a Hungary Network gondozza, és Zoli szerint a kérdés azért könnyű volt, érdemes figyelni, és egyébként kíváncsian várja a ma esti modemidőket is Borsodi Zoltán. Gratulálunk neki a pólóhoz. A chat csatornánkon lehet majd a kérdésre a választ megadni, ami ugye a szokásos chat.gyalogló.hu címen található. És akkor itt vannak a hírek, a hírsziporka, a Dragon György, mert itt van a kutya elásva. Vagy elesve, ugye? Elesve? Elesve is van. Hát ahogy ezt a Anti bácsi mondja egykori klasszikus lárpulárban, itt van a kutya elesve. Na, egy politikai hír, ritkán szoktam politikával foglalkozni, de miköze a politikának az internethez azon kívül, hogy sok a pártoknak vannak honlapjaik. Itt egy nagyon érdekes kezdeményezés, az Egyesült Államokban a Demokrata Párt ingyenes internetszolgáltatást kínál azoknak, akik hajlandóak válaszolni néhány személyes kérdésre, például elárulják politikai nézeteiket, és azt, hogy milyen életbiztosításuk van. Hűha. Elvileg a szolgáltatás nem vet fel adatvédelmi problémákat, mert az információt nem adják tovább. Eközben a republikánusok, tehát az ellenfél, havi $20 kínálnak e-mail elérést és internet hozzáférést. Azért elég nagy különbség, hogy ingyen, illetve $20. Kíváncsi vagyok, hogy a magyar pártok mikor fognak ingyenesen nekünk internet elérést és e-mailt kínálni. Ez kicsit olyan, mint amikor virslit meg sört adnak azért, hogyha egy pártnak a nem kicsit szavazó olyan, szerintem pont ugyanolyan. Tehát itt ugyanarról van szó. Nem akarják a párt funkcionáriusokkal végigjárni a várost és kikérdezni az embereket. Menj te oda, törst ki, és kapsz ezért ingyen valamit. De végül is nem rossz az ötlet. Igen, csak így nem lesz pártatlan a szavazás. Pontosan, hogy pártos lesz. Meg szóval nem lesz az eredmény olyan hiteles, mint hogyha mondjuk egy ajándék nélkül. Hát ez már az amerikai választók és az amerikai pártok problémája. Szóval szintén Amerikában a legnagyobb telefonos szolgáltató, a WorldCom előfizetők kedvenc rádióikat, illetve a CNN híreit is hallgathatják telefonjukon egy speciális phone run szolgáltatás segítségével. Nekem eszembe jutott egy magyar feltaláló, aki annak idején, miután feltalálta a telefonközpontot, kitalálta a telefonhírbondot, amikor a telefonon keresztül lehetett híreket hallgatni. Nem tudom, hogy ez itt a hallgatók körében valakinek eszébe jut-e. Elhiszem, hogy technológiailag egy sokkal egyszerűbb dolog volt, de érdekes módon most hol tartunk, hogy a telefonomon keresztül meg tudom hallgatni a legújabb híreket. Igen. Szóval azért hallgattam, hogy most gondolkodjak, hogy ki mondja meg ezt a nevet, vagy pedig kérdezzük majd ezt. Még nem mondjuk ki ezt a nevet, nem mondjuk ki. Ja, okay. Hát ha haladjunk közben tovább. Rendőrségi hír Magyarországról. Házkutatást tartottak egy cannabis weblap készítőjénél. Egy 24 éves budapesti lakos a saját weboldalán recepteket tett közé, hogy hogyan lehet cannabis termesztéssel előállítani a THC című hatóanyagú kábítószert. Mondjuk már el azoknak, akik nem tudják, hogy mi ez. Cannabis. Ez most egy jó kérdés volt, ez a Watkender. Jól emlékszem, én nem vagyok kábítószer témákban nagyon otthon. Majd utána, megkérdezzük majd a lányoktól, akik utánunk jönnek. Szóval lényeg, ami lényeg, ez a fiatalember a honlapján trükköket árult el, hogy hogyan lehet otthon termelni ezt a növényt, hogyan lehet kivonni ebből a hatóanyagot. Házkutatást tartottak nála, lefoglaltak két számítógépet, illetve adathordozókat, és a büntető törvénykönyv alapján kábítószer készítésének elősegítése büntet elkövetése miatt 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Tehát mindenkinek felhívom a figyelmét arra, hogy ilyet ne tegyen, Magyarországon ezért komoly büntetések járnak. De hát ez a furcsa, hogy én azért mindenféle dolgozatokat, leírásokat tarthatok a számítógépemen, ami akár a bomba receptről, vagy a nem tudom én milyen fegyverek előállításáról szól. Hát ez még önmagában nem illegális tevékenység. Nem baj, a Watkender termesztésről szólok, a töröld le. Mostantól kezdve. Rohanok. Két gyors hír, internet megjelent végre a repülőgépen, és az Air Canada, kanadai légitársaság elsőként kísérleti jelleggel ősszel indítja be. Boeing 767-es típusú repülőgépeken lehet majd internetezni. A másik gyors hír, Bécsben megnyílt egy nagyon érdekes House der Musikwien, tehát ez egy bécsi zeneház, ahol lehet vezényelni a bécsi szimfonikusokat egy ilyen speciális internetes technológia segítségével, és a világhírű karmesterrel Zubin Métával ő először próbálta ki ezt a rendszert, és az a csúfság esett meg, hogy egyik kedvenc művét vezényelte, rögtön megmondom, hogy micsodát. Hát azt a bizonyos... A Radetzky indulott, hát amit ő nagyon-nagyon szeret, és vezénylés közben bizony felállt a virtuális zenekar egyik tagja, és kioktatta őt, hogy ezt nem így kéne. Most csak azon gondolkoztam el, hogy mi lenne, ha én vezényelném a Radetzky indulott, inkább neki se futnék ennek. Szerintem, ha te vezényelnéd, akkor előadnák a búcsú szimfóniát. Mindenki hát, egyenként elszivárogna. Ki tudja. Hát akkor azt kérdezzük, amire, hát amit végül is nem mondtál ki, annak a bizonyos személynek a nevét, ugye? Igen. Akihez fűződik a telefonhírmondó is, és a telefon meg a telefonközpont. Ezt a nevet várjuk, nem olyan nagyon nehéz az a kérdés, szerintem, pláne azoknak, akik úgy járatosak is a távközlésben, meg az informatikában. Hát ezt illik tudni. Illik tudni, de azoknak is, akik nem járatosak ebben. Úgyhogy várjuk a válaszokat a chat.gyalogló.hu címen, ott is a Csüti Csati szobában, ugye Norbi? Igen, oda kell igen. Beklikkelni, és ott lehet megmondani. Norbi várja a válaszokat. Aki elsőként megmondja ezt a nevet, ő kapja a fullt. Az első válasz már beérkezett. Na? Az I am the one című írta. És mit mond? És Puskás Tivadar azt mondja. Ezt tökéletesen írta, I am the one. Gratulálunk. Az lett volna, hogyha mondjuk valaki Puskács öcsi. Puskás öcsi. Bejelentkezik, és így mondja. Lássérosz. Hát akkor a One-nak gratulálunk, és van neki egy pólója. Wow. Közel 2 éve adtunk hírt a hűtőgépbe épített internetes számítógépről, illetve 1 éve fanyalgott a digitális netes sütőről hivatalos fanyalgunk Gróf Miklós. Nem könnyű megjósolni, hogy nem sok egyre több otthoni tárgyunkban kis számítógépek hada dolgozik majd azért, hogy még kényelmesebben élhessünk, és még jobban eltunyuljunk. Úgy tűnik, hogy az intelligens háztartási eszközöket egyre komolyabban veszik, és már körvonalazódik, miképpen kapcsolódnak majd egymáshoz ezek a ketyerék. Az egyik irányzat szerint a sütőnkben is Java programok futnak majd, ezért Szkurka János, a Sun hazai marketing vezetője most egy kis alapozással kezdi. Hogyan lehet egy számítógépet összekötni mondjuk egy varrógéppel? természetesen a dolog mögött a technológia áll. A Sun Microsystems Java technológiáján alapul mindez. A Java egy olyan platformfüggetlen programozási nyelv, amely igazán kisméretű, kis adatmennyiségű programokat képes kezelni, és mindezt olyan eszközökön is képes megvalósítani, amelyek igazándiból nagyon alacsony kapacitásúak. Tehát, ha jól értelmezem, akkor a kenyérpirító az egy alacsony kapacitású eszköz, van benne egy kis processzor, és azon fut egy program? Ez pontosan így működik. Itt nagyon fontos azt kiemelni, hogy platform függetlenség. Tehát a Java nyelvben programozható bármely ilyen eszközön tudunk Java nyelven programozni, ami lehetővé teszi, hogy például most említek egy japán óragyártó cég óráiban több mint 5 különböző processzort használnak, ezek mindegyike programozható a Java nyelven. Így van, pontosan a kenyérpirító példára visszakanyarodva, akár egy kenyérpirítóba beépített processzor is programozható Javában. És mire lesz ez jó nekem otthon, hogy programozgassak, hogy pontosan hány fokos? Nem, ezt a gyártó megteszi helyettünk, a programozást ő elvégzi. Egész egyszerűen itt arról van szó, hogy létre kell hozni egy olyan kommunikációs csatornát, amely bármely hálózatra, és itt ugye kézenfekvő hálózatnak tekinthetjük akár az internetet is, de fontos az, hogy bármely hálózatra csatlakoztatva az eszköz minőségétől, gyártójától, használati értékétől teljesen függetlenül kommunikálni tud azzal a ponttal, vagy azzal az eszközzel, amivel mi szeretnénk. Közelmúltban hangzott el szintén egy ilyen hír a modem időkben, hogy a VAP technológiát is a Java technológia váltja föl. Könnyen lehet, hogy a mobiltelefonokban is nem sokára Jávával találkozunk? Ez szinte egészen bizonyos lesz. Az, hogy felváltja, az abban én nem vagyok 100%-ig biztos. Minden esetre a Jávának valóban vannak olyan funkciói, illetve vannak olyan lehetőségek, rejlenek benne olyan lehetőség, amellyel sokkal gyorsabb, egyszerűbb formában tudunk majd kommunikálni. Mi történik akkor, ha ahogy az ilyen antiutópiák szerzői megjósolják, hogy önállósulnak majd a háztartási eszközök, mondjuk olyan jávás vírus tételezünk fel, ilyet szabadul el, hogy lesz valami visszacsatolás? Várható ez? Nem, azért én nem mennék olyan messzire. Ezek a kis programok, amelyek a Java nyelvben lettek megírva, tényleg kicsikék, tényleg korlátozott funkcionalitásúak, tehát szinte kizárt az, hogy ezek önjáró módon működjenek. Ugye itt azt kell mindenkinek látni, hogy ezek icike-picike kis eszközök, icike-picike kapacitással, tárhelyel, egyebekkel, ezek nem lehetnek önjáróak. Tehát aminek mondjuk 2 funkciója van, vagy 3 összesen, tehát nem lehet ezt túl bonyolítani. Ha jól látom, akkor ez azt jelenti, hogy az kis intelligens eszközök nem igényelnek majd otthon mondjuk egy számítóközpontot, vagy külön egy számítógépet. Pontosan így van. Itt van egy nagyon fontos dolog, amit ki szeretnék emelni, és ez egy nagyon jó példa arra, hogy miért nem kell minden háztartásba PC-t tenni. Nem kell minden háztartásba PC-t tenni, funkciókat kell biztosítani, amelyek külön-külön eszközökben, külön-külön kis programokkal, külön-külön kis csipekben, összességében sokkal több, sokkal kényelmesebb szolgáltatást bír nyújtani, mint egy PC-nek vagy bármely más számítógépnek az otthoni felhasználása. Az a lényeg, hogy az a kis eszköz, vagy akár mekkora eszköz, ez lehet persze egy kerti úszómedence is. Tehát a lényeg az, hogy ez az eszköz bírjon kommunikálni avval a szolgáltatóval, aki lehetővé teszi egyrészt az adatátvitelt, másrészt pedig az adatoknak az összegyűjtését, vezérelését, stb. Ilyen szolgáltatás alapúvá fog válni a világ. Nem lesz az fontos, hogy kinek mekkora tárkapacitású számítógépe van otthon, amikor ezek az eszközök számítógép nélkül is, vagy zsinóron, vagy zsinór nélkül, de tudnak kommunikálni az adott gyártó, vagy az adott szolgáltató központjával, és gyakorlatilag minden tranzakciót otthoni számítógép nélkül meg tudnak oldani. A műsor elején már említettem az amszterdami repteret. Félelmetes, ahogy szinte percenként száll fel egy-egy repülőgép, és még sincsen káosz egy ekkora repülőtéren sem. Éppen ma olvastam egy hírt arról, hogy a fejlett informatika nélkül ma már elképzelhetetlen a nagy forgalom menedzselése. A minap Nagy-Britanniában alakult ki egy kisebb káosz. Meghibásodott az irányítás segítő rendszer, és itt több járatot töröltek, még több pedig durván késett. És ekkor jutott eszembe, hogy manapság egy vállalat irányítása is hasonlatos a repülőterekhez. Ha nincs informatikai segítség, bizony a cég nem működik hatékonyan, minden lelassul. A stúdióban Ládonyi János, az IFS Magyarország munkatársa. János, jó ez a hasonlat, amit itt felvázoltam a repülőtérrel kapcsolatban, és ekkora problémák kialakulhatnak a cégeknél, hogyha nincsen hatékony ilyen informatikai segítség? Nagyon jó hasonlat, szívesen csatlakozom hozzá, hiszen itt sok minden kapcsolódik egymáshoz, ahhoz, hogy végül valaki ezeket a szolgáltatásokat, akár a repülést, akár a szállítást élvezhesse és felhasználhassa. Manapság nagyon sokat hallunk a globalizációról, hogy hozza össze a különböző szereplőit a világgazdaságnak, az egyre zsugorodó világgazdaság. Hasonlóan kezdődött tulajdonképpen az informatika szerepe az integrált vállalatirányításban is 10-15 éve, amikor a különböző egymástól elszigetelt vállalati működések már gazdaságosan nem voltak vihetők, és egymással nem egy nyelvet beszéltek a különböző vállalati területek, és a technológia, az informatika, vagy a távközlés ilyen módon hozza ezeket valóban össze. És ez az előbbi hasonlat talán arra is rámutathat, hogy ha bizonyos részeit egy-egy vállalati működésnek elhanyagoljuk, nem figyelünk oda, nem nincsen akkora figyelem oda koncentrálva, akkor bizony hogy szokták ezt mondani, hogy homok kerül a gépezetbe. Tehát ott lelassul, ott nehézkessé válik a működés. Éppen ezért jó, hogy ha valamilyen rendszer segíti ezt a fajta folyamatot, ugye? Igen, egy-egy vállalaton belül is ez nagyon gyakran előfordul, hogy egyes területek, értékesítés, készletgazdálkodás, beszerzők, termelés, irányítók, gyártók nem tudják, hogy a jobb kéz mit csinál, és a bal kéz mit csinál. Az értékesítők ugye rohannak a saját jutalékuk, pénzük után, és igyekeznek minél inkább felhajtani az értékesítési számukat, és nem biztos, hogy teljesíteni tudják, vagy nem biztos, hogy pontosan meg tudják mondani, hogy mikorra lehet valamit előállítani, leszállítani. Hogyha valami, egy vezérfonal összeköti ezeket a folyamatokat egész addig, amíg a beszállítók időbe szállítsanak be, akár a repülőgép alkatrészeket, akár autógyártásba, akkor sok időt, pénzt lehet megtakarítani és eredményesebben működni. Ez hogyan jelentkezik? Tehát emberi erőforrást lehet ezzel megtakarítani? Nem kell mondjuk 40 könyvelő, csak mondjuk 15? Hát vagy? Ugye, igen, mindent le lehet pénzzel fordítani, emberi erőforrás, gépi erőforrást, átfutási időket, ezeket mind-mind meg lehet spórolni. Az időre megy a játék, manapság egyre inkább felgyorsul az a sebesség, ahogy egy igényt teljesíteni kell. Meg talán nem csak megtakarításról van szó, ha jól értem. Tudnélik, pont itt ennél a repteres példánál is kiderült, hogy annyi gép száll föl nagyon rövid idő alatt, hogy azt már egy szimpla emberi ellenőrzéssel már nem lehetne követni. Tehát biztos, hogy kell hozzá egy ilyen gépi szervezés. Igen, elértük azt a határt, amikor már a kézi módszerek már nem működtethetők, nem optimalizálhatók a folyamatok, és feltétlenül szükség van a számítástechnikának, az informatikának és technológiának a segítségére. Persze ez csak eszköz. Tehát amikor integrált rendszerekről is beszélünk, az csupán eszköz arra, hogy gazdasági folyamatokat jobban tudjunk vezényelni. Bennem mindig az a kérdés merült fel, hogy létezik egy vállalatirányítási rendszer, van ebből 72 modul, vagy 80, vagy 60, teljesen mindegy. Honnan derül ki, hogy kell egy újabb egység? Tehát jön egy újabb, mondjuk törvény, hogy hogyan kell könyvelni, vagy újabb termékek? Holnaptól UFO hajtóművet gyártunk, és ahhoz egy újabb modul kell? Tehát a vállalatok irányítják a vállalatirányítási szoftverek gyártóit, vagy fordítva? Igen, a vállalatok irányítják, hiszen nem a múzeumnak, vagy nem a archívumnak termelnek a szoftvergyártók. Valóban a mindennapok problémáira keresik a megoldást, illetve adják a megoldást. Hát mondok egy példát, nagyon könnyen előfordulhat az, hogy a vállalati folyamatokban valami elakad. Tehát egyik oldalról optimalizálni kellene a költségeket, az eredményeket, ehhez számok, számadatok kellenek, amit a vállalati pénzügy, számvitel, controlling tud megadni. A másik oldalon, hogy mi van a raktárban, mi van a különböző sufnikban, mi van kinn a terepen, az pedig egy reál folyamat, egy valóságos adat, és ezek teljesen elválnak egymástól. Tehát jó döntést nem lehet úgy meghúzni, hogyha azok, amik számokba tükröződnek a könyvekbe, egészen elszakad attól, ami a valóság lenne a raktárba. És különösképpen fontos ez az elektronikus üzlet világában, amikor szinte percenként kialakulhat egy-egy újabb üzletkötés az interneten, a világ túlsó pontján élő partnerrel. Ott aztán tényleg nagyon kell vigyázni, hogy minden meglegyen. Mennyire lehet odafigyelni egy ilyen automatikus rendszerre? Be lehet állítani, hogy az én vállalati rendszerem megrendelje az árukat magától? Tehát, hogy tudja, hogy ha kifogyott a raktárból a zöld dűzni, akkor neki automatikusan zöld dűznit kell vennie? Sok mindent be lehet állítani. Persze a korábbi tapasztalatok alapján, ilyen például ebben az IFS rendszerben is nagyon érdekes, amint egy Wecker esemény szervernek hívjuk, be lehet állítani, hogyha mondjuk a raktárszint valamennyire lecsökken, akkor előbb is az előző riportban lehetett hallani a WAP-telefon, tehát a technológiának különböző mobil felhasználóbarát interfészeit, tehát megszólalhat egy telefon, vagy jöhet ide a szomszéd kollégához egy internet üzenet, hogyha a raktárkészlet leesik, vagy egy vevői rendelés beesik. Tehát így kapcsolódhat a technológia a konkrét mindennapok igényeihez. Köszönöm szépen. Még nem említettem, hogy miért voltam a héten Amsterdamban. Az egyik internet szolgáltató jóvoltából eljuthattam a mostani foci Európa-bajnokság egyik mérkőzésére. És milyen volt? Élőben? Milyen? Remek. Mondd el. Melyik de meccs volt nincsen ez? Összehasonlítási alapon, mert megvallom őszintén, hogy egyetlen egy mérkőzés, egyetlen egy percét sem láttam a tévében. Hát két dolog miatt van pekhed. Egyrészt azért, mert még soha nem voltál egy jó kis Fradi Ute meccsen, mert az biztos eseménydúsabb lett volna legalábbis az utcán. Nem biztos, hogy akarok menni. Másrészt azért nagyon jó mérkőzések voltak, és ez meg is ihletett engem egy rövid kis jegyzet erejéig, bár már is ki fog derülni, hogy azért ez mennyiben különbözik attól a mérkőzéstől, ami a tévében látható. Na majd utána azért még mesélek. Oké. Okay. Halljuk. Jó szokásom szerint ülök a számítógépem előtt, de ezúttal nem csak úgy a vakvilágban, hanem kifejezett céllal. Játszom ugyanis. Megihletett a foci Európa-bajnokság, és úgy döntöttem, magam is végig játszom. Ehhez a legesleg megfelelőbb program nem más, mint az Euró 2000. Mindennél szebb és jobb, hirdeti a kiadó. Én ennek persze nagyon örülök, gyorsan megszerzem, feltelepítem a gépemre, és hajrá. Első látásra nincs is gond, azonban amikor az első barátságos mérkőzést leszeretném játszani, én természetesen a magyar csapatot irányítom, míg a gépre a világverő San Marinót bízom. Nem tudom kiválasztani magamat a csapat irányítására. Se baj, hátradőlök és figyelem az eseményeket. Szilaj, San Marinoi támadások a mérkőzés elején, a kékmezesek szinte kapunkhoz szögeznek minket a budapesti arénában. Tudom, hogy a magyar válogatott nem túl erős, de ez azért még egy elferdült gép intelligenciától is túlzás. A sok helyzetet és támadást gól követi. Veszpucsi a hálunkba talál, Király Gábor tehetetlen. Én megdühöngök, mintha kissé nem lenne reális ez a játék. Szerencsére Dárdai Pál és Hamar István találataival nyögvenyelősen bár, de 2-1-re hozzuk a meccset. Hú, megnyugszom. Ennek ellenére felbátorodom, és elindulok az eredeti selejtező csoportban. Az elején nehezen megy a dolog, mire rájövök, mit hogyan kell. Szerencsére Dombi Tibor és Lendvai Miklós ontja a gólokat, bár a speaker érdekesen ejti a neveket. Demonstrálok. Dombi, Lendvai, Egressi, Rutka vagy Tusz. Ez nem más, mint Tóth Norbert, a magyar válogatott baloldali középpályása. Jókat nevetek ezeken a neveken. Egyre inkább haladok előre. Éjjel játszom a románok ellen, szerencsétlen rokonaim nagyon toleránsan tűrik, hogy vadul ordítozom, amikor Dombi a gólvonalról nagy nehezen bepasszírozza a vezető gólunkat. Nyerünk is 3-0-ra. A szlovákokat Pozsonyban 6-0-ra alázom meg. Zseni vagyok, még gólt sem kapok az első mérkőzéseken. Ekkor jön el a drámai momentum. Budapesten a magyar csapat ellenfele Liechtenstein csapata. A komplett kezdőgárdát cserepadra ültetem, így jöhet Listes, Orvat vagy Szebok. Megy is minden a maga útján, vezetünk vagy 4-0-ra, amikor az ellenfél 16-osánál szabadrugáshoz jutunk. Csak hát a program buta. Amikor minden játékos lecseréltem, akkor a kijelölt szabadrugáslövő is kikerült a csapatból. Az egyetlen emberre tolta ezt a feladatot, aki a kezdőcsapatból bent maradt, Király Gáborra. Magam is meglepődöm, amikor a melegítő alsó sportás előre rohan a szabadrugáshoz. Beállítom a megfelelő erőt és lövésszöget, és Király Gabi hihetetlen lövés zúdít a kisállam csapatának kapujára. Azonban a sorfal egyik tagjának fejéről levágódik a labda. Nagy ívben repül vissza az én kapum felé. Lelkesen pattog, miközben a hajamat tépem és röhögve nézem, hogy a labda áthalad az én gólvonalamon. Liechtenstein gólt szerzett. Király. Emellett már csak egy apró gond létezik. Dombi Tibor villámgyors. Sokszor kilép a védők közül, 2-3 lépéssel előttük jár. De a védők beérik, hátulról becsúsznak, és persze szerelik. Már nagyon bosszankodtam ezen, hiszen a valós fociban ezért 11-es és kiállítás jár, itt pedig semmi ilyesmi nem történt. Sokszor gondoltam, hogy ez csak egy játék, akkor is le lehetett volna szimulálni ezt a dolgot jobban. Azonban megtörtént a csoda. Bukarestben 0-0-ás állásnál kilépett Dombi Tibor, Popescu utol érte, hátulról becsúszott, erre a bíró 11-est ítélt. Hihetetlen. Lendvai Miklós a labda mögé állt, majd a bal alsó sarokba lőtte azt, és én meg ki is mondtam. Az én közreműködésemmel persze. Majd a kamerához rontott, és pixel arcával rám vigyorgott. Jól csináltad, haver? Jók vagyunk így együtt. S ahogy elnézem a világverő magyar válogatottat, el is döntöm, minek nekem az Európa-bajnokság, amikor a saját PC-men ennél sokkal nagyobb dolgok történnek. Mit nekem 90 percnyi szenvedés egy vacak meccsen, amikor Bukarestben ötöt rámolunk a románoknak? Le is szoktam az EB nézéséről. Célom az, hogy az Európában legalacsonyabban jegyzett San Marinói csapattal végigverjek mindenkit, kicselezzem a kapus király Schmeichelt, leszereljem a kapura törő Anelkát vagy Mihajlovicsot, és fejem fölé emeljem a kupát. Mert ezért jók ezek a számítógépes játékok. Nagyon reálisak. Ezek a pixel arcok, ez tetszett nekem benne talán a legjobban. És pont azon gondolkodtam közben, hogy a virtuális valóságokat jelenítik meg ezek a játékok, de egy kicsit, ha jól meggondoljuk, a tévés közvetítés is ilyen, és pont ez a tegnap előtti mérkőzés, amit én ott élőben láttam a Rotterdami Feyenoord stadionban, ez a Portugália-Németország mérkőzés volt egyébként. Irigyeltelek is. Portugálok 3-0-ra verték a németeket. Szóval ott volt azért érezhető, hogy hiába minden tévés technika, meg számítógépes játék technika, azért ott érezni 45 ezer embernek a lüktetését, meg őrjöngését, azért az egy magával ragadozó? Magával ragadó? Nem baj. Tényező. A szokásos infószótár következik. A viselkedési formák nemzetközi szabályait protokollnak nevezik, de hát az interneten is kell valahogy viselkedni, és a számítógépek között is, infószótár Bódi Zoltán. Nagyon jól megtaláltad a kapcsolatot a kifejezés eredeti jelentése és a mai a legfrissebb informatikai jelentése között. Bizony nekem gondolkodnom kellett egy darabig, hogy a diplomáciai, kifinomult, etiketnek eleget tevő viselkedési szabályok és a számítógépes kommunikáció összehangolása között vajon mi a kapcsolat. Valóban a szabályszerűség. Azt viszont biztos, hogy nem tudod, és nem tudjátok, hogy a protokollnak mi volt az eredeti jelentése. Nézzünk egy kis szótörténetet. Nézzünk. A protosz az egy görög szó, és ez az előtag első, ezt jelenti. Az utótagja, a kolla, ez lehet, hogy már valakinek beugrik, ez ragasztó, enyv, ezt jelenti. Tehát ez egy olyan eszköz, amit a könyvtári könyvek és tekercsek első oldalaira ráragasztottak, és könyvtári nyilvántartási szabályokat, rendszert, számokat, tartalmi összefoglalót foglalt magában. Ez nagyon érdekes. Tehát ez is egyfajta szabályrendszer volt, könyvtári szabályrendszer. Ezt átvette a latin, egy pillanat alatt eltérett az összes jelentős európai nyelven a protokoll viselkedési szabályok formájában. És hát a 90-es években ugye pedig az informatika révén egy újabb jelentést vett föl ez a szó, és ez egy nagyon jó példa a honosítás fontosságára és az egyik módszerére. Hiszen hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy vannak már bizony meghonosodott szavaink a magyarban is, amelyek semmi baj, hogyha fölvesznek újabb jelentést, egy teljesen más jelentést, mint jelen esetben a számítógépek összekapcsolása és hibátlan információ cseréjét biztosító szabványszerű szabályok rendszere ez a protokoll. Nagyon sokat emlegetjük a TCP-IP protokollt, FTP, SMTP. Ez mind-mind különböző protokolloknak a megnevezése. Egyébként annyit tegyünk hozzá, hogy az FTP protokoll kifejezés az hibás, hiszen az FTP-ben a P betű az pont a protokollt jelenti, tehát File Transfer Protocol. Így van. Tehát a kétszeres ismétlése az hiba. Viszont a magyar nyelvhasználatban nem nagyon tudjuk, hogy ez a P a végén micsoda. Ez egy rövidítés. Egyébként teljesen igazad van, de ez ugyanolyan, mint a CD lemez, ma már annyira elterjedt, hogy már betudjuk. Meg kell még talán említeni, hogy a protokolloknak vannak családjaik vagy készleteik, és az a bizonyos TCP-IP, ez egy ilyen protokoll készlet, vagyis több, sok protokollnak az összekapcsolódása egy összehangolt szabályrendszerbe, szabványrendszerbe. Ennek a célja az, hogy egy hálózati kommunikációt biztosítson, jelen esetben az internet kommunikációját. A TCP pedig ugye a Transmission Control protokoll, vagyis az átvitel szabályozó protokoll. Infoszoltár jövő héten is. Az elején a játékot I Am The One nevű úr nyerte, és annyira határozott ez a név, hogy nem ismert megszólalni itt a műsorban, de azért gratulálom neki a pólóhoz. A PC tippünk ma este csak annyi, hogy érdemes minél nagyobb monitort használni. A PC World újság felméréséből azt hozta ki, azt találták az olvasók felméréséből, hogy egyre kevesebben használják a 14 szolos monitorokat, és egyre többen használják a 17-eseket. Én most adnám meg a 15-ösömet, ha valakit érdekel. Jelentkezzen a szerkesztőségben lehet. Eddig ma a modem idők, legközelebb június 29-én jövünk, addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak a régebbi műsorok Real Audio-val, de a felvételek a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.